Zapraszamy do reklamy. Media Ekspert jest cool. Teraz ceny w dół. Teraz w Media Ekspert w promocji multirabaty. Drugi produkt 25% taniej, trzeci 44, czwarty 77, a piąty produkt aż 99% taniej. Na przykład lodówka Whirlpool teraz za jedyne 1699, w promocji za niecałe 17 zł. Więcej w sklepach i na mediaekspert.pl. Teraz ceny w dół. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, jest poniedziałek, 16 sierpnia. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Ustawę o odbudowie Pałacu Saskiego podpisał prezydent Andrzej Duda. W całym kraju odbyły się uroczystości z okazji rocznicy Bitwy Warszawskiej i Święta Wojska Polskiego. Prawie 150 zakażeń koronawirusem stwierdzono w ciągu poprzedniej doby w Polsce. Z okazji Święta Wojska Polskiego i rocznicy Bitwy Warszawskiej prezydent Andrzej Duda wręczył nominacje generalskie i odznaczenia wojskowe. Prezydent podpisał także ustawę o odbudowie Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla i kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie. Jak mówił, nastał właściwy moment historyczny do realizacji tej inwestycji. Prawda jest taka, że ta odbudowa dawno powinna nastąpić, ale polskie państwo cały czas przed laty podnosiło się z ruin, Warszawa podnosiła się z ruin. Były inne potrzeby inwestycyjne. Mam nadzieję, że teraz właśnie dzięki tej ustawie te wspaniałe obiekty zostaną w Warszawie, Polsce i nam wszystkim przywrócone. Projekt ustawy będącej inicjatywą prezydenta Andrzeja Dudy przygotował zespół powołany przez szefa Kancelarii Prezydenta i Biuro Programu Niepodległa. Sejm przyjął ustawę w środę. Polacy mogli pokonać bolszewickiego najeźdźcę tylko dlatego, że byli zjednoczeni, powiedział na uroczystościach w Sulejówku premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu przypomniał, że wojna z 1920 roku była wojną o przetrwanie. Wiemy, że wtedy na przedpolach Warszawy starły się ze sobą dwie cywilizacje. Europejska, której Polska i polscy żołnierze byli obrońcami, i bolszewickie zniszczenie. Komunistyczna nawałnica, która szła wtedy za słowami Tuchaczewskiego na Warszawę, Berlin, Paryż. Uroczystości poświęcone rocznicy cudu nad Wisłą odbyły się w całym kraju. Polska wystawi dla sojuszników z Afganistanu i ich rodzin wizy humanitarne. Wszystko wskazuje na to, że będzie ich więcej niż 45, powiedział szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch. Premier Mateusz Morawiecki poinformował wcześniej o wystawieniu takich wiz dla 45 osób, które współpracowały z Polską i delegaturą Unii w Kabulu. Talibowie przejęli kontrolę nad Pałacem Prezydenckim w stolicy Afganistanu. Prezydent Ashraf Ghani wyjechał prawdopodobnie do Tadżykistanu. Polski MSZ poinformował, że w Afganistanie jest 5 naszych rodaków. Są oni w stałym kontakcie z konsulem w New Delhi oraz ambasadorami Francji, Niemiec i USA w sprawie ewakuacji. Polska odpowie na działania Izraela, który zdecydował o obniżeniu rangi dyplomatycznej reprezentacji w Warszawie, powiedział w Telewizji Polskiej wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński. Odpowiedź naszego MSZ ma być adekwatna do działań Izraela. Do rozmów ze stroną izraelską, z każdym partnerem, nawet najtrudniejszym, jesteśmy gotowi. Natomiast w tej sytuacji musimy również podjąć odpowiednie działania, które będą miały charakter symetryczny, charakter oparty na wzajemności. O tym, jakie prawo obowiązuje w Polsce, decyduje polski parlament. Przepisy dotyczące nowelizacji kodeksu postępowania administracyjnego wynikają z wyroku Trybunału Konstytucyjnego. My się z tej ustawy na pewno nie wycofamy. Izraelski minister spraw zagranicznych poinformował, że nowy ambasador Izraela nie pojedzie do Warszawy. Dyplomata miał przybyć do Polski w najbliższych dniach. Była to reakcja na podpisanie przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacji kodeksu postępowania administracyjnego. Ponad 65 tysięcy biegaczy w 300 miejscowościach Polski i świata uczestniczyło w biegu pamięci żołnierzy wyklętych Tropem Wilczym. W warszawskim forcie Byma była nasza reporterka Elżbieta Łukowska. Jest pierwsza trójka na tym honorowym dystansie. Jak się biegło? Super, kapitalna inicjatywa, tylko tu być. Czwarty start na zawodach żołnierzy wyklętych. Pierwszy raz udało się wygrać, teraz podium, także bardzo fajna zabawa. Serdecznie dziękujemy i gratulujemy. Witold Pilecki na piersi, a w dowodzie Łukasz Maliszewski. Zwycięzca biegu Tropem Wilczym na dystansie 1963 metry, Kacper Szczęsny. Dystans ten nawiązuje do roku, w którym ostatni z żołnierzy wyklętych, Józef Franczak, pseudonim Lalek, został zabity w obławie komunistycznych służb. 148 nowych zakażeń koronawirusem stwierdzono w Polsce w ciągu poprzedniej doby. W tym czasie z powodu COVID-19 nikt w naszym kraju nie umarł. Najwięcej nowych zakażeń wykryto w Małopolsce, na Mazowszu i Śląsku. W ciągu doby wykonano ponad 36 tysięcy testów na obecność koronawirusa. W szpitalach przebywa obecnie 317 pacjentów covidowych, czyli o 2 więcej niż w sobotę. 45 z nich jest podłączonych zmuszonych do respiratorów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy na południu i zachodzie przelotne opady, a na Dolnym Śląsku burze. Na termometrach od 12 stopni na Pomorzu Wschodnim do 19 na pozostałym obszarze. W ciągu dnia także przelotne opady, a na południu i wschodzie burze, lokalnie z gradem. Na termometrach od 26 stopni na północy do 31 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Jest Nocny Przegląd Myśli. I z Państwem są Elżbieta Różycka i Michał Kirmuć. Wiem, że to takie dosyć nietypowe przywitanie i pewnie takich dźwięków Państwo się nie spodziewali po tej audycji. No ale tak jakoś się stało, że jeszcze kilka chwil temu takie dźwięki grały mi w głowie, a to za sprawą festiwalu, który w tej chwili dobiega końca. Wczoraj na scenie w Gdańsku United Arts Festival, tak się nazywała ta impreza. Był dzień metalowy, no i tak się stało, że to mi właśnie w udziale przypadło poprowadzenie tego koncertu, więc tak trochę połączyłem dzisiaj dwa zespoły, które wczoraj pojawiły się na scenie. Grupa Vader i grupa Cat, bo tutaj był utwór z repertuaru grupy Cat, wykonanie grupy Vader, ale z wokalistą Romanem Kostrzewskim. To taki nietypowy początek, ale jak powiedziałem, kilka chwil temu jeszcze takie dźwięki chodziły im po głowie, bo od godziny 19 mniej więcej już słyszę tylko te dźwięki. Jeszcze raz, czy widzisz? Krabi duże głębi litni gąsku, pytam gdzie ten czas. Rani duże głębi litni gąsku, pytam gdzie ten czas. Rani duże głębi moich. Cisza głośno najbardziej ciemny. Najbardziej ciemny świt, utwór, który słyszeliśmy dzisiaj dwukrotnie, wykonany na żywo przez grupę Obrazki w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Piękny koncert, mam nadzieję, że Państwu również się podobał i zachęcam do pozostania z zespołem Obrazki. Jest nowa płyta debiutancka, no i trochę koncertów w planach, więc warto się wybrać. A ja wracam do Gdańska. Myślę, że o tej porze to już pewnie jest po ostatnim koncercie, ale wszystko zaczęło się w piątek. To były 3 dni, 3 piękne koncerty. No, trochę mi tutaj niezgrabnie wprawdzie o tym mówić, bo też miałem okazję tam się pojawić w roli muzyka, ale to tylko jeden z kilku elementów. Pierwszy dzień to dzień progresywny, tak zwany dzień progresywny. Mnóstwo ciekawych i młodych, i takich już dosyć uznanych wykonawców. No, przede wszystkim jeden gość z zagranicy, który pojawił się oczywiście po to, by między innymi zagrać kilka utworów z repertuaru swojej macierzystej formacji, czyli grupy Marillion. A chodzi o Steve'a Rotherego, ale ten koncert rozpoczął się od dawki jego solowej muzyki, więc teraz coś właśnie z tej na razie jedynej płyty solowej Steve'a Rotherego. Utwór Morpheus. Rose i Steve Rothery. Od tego utworu rozpoczął się jego występ wczoraj, przedwczoraj w Gdańsku na Górze Gradowej podczas festiwalu United Arts, a potem, no potem było dużo pięknej muzyki Marillion z tych takich najodleglejszych czasów, gdy jeszcze wokalistą tego zespołu był Fish. Więc piękny to był koncert, no już tęsknię za Steve'em, ale z tego co mi wiadomo, niedługo ma do nas wrócić, bo przecież w przyszłym roku Marillion Weekend, więc znowu będzie piękne świętowanie i słuchanie muzyki grupy Marillion. Do ostatniej chwili nie było wiadomo, czy Steve pojawi się na festiwalu, czy uda mu się dolecieć z zespołem, bo no, wiadomo, sytuacja na świecie jest jaka jest i tak właściwie na tydzień przed koncertem Steve dopiero oficjalnie potwierdził, że jednak będzie w Gdańsku. No i pojawił się z całym swoim zespołem. Było pięknie, ale od początku było wiadomo, że na tym festiwalu pojawi się zespół, który od występu tam właśnie rozpoczął swoje świętowanie jubileuszu 20-lecia, a chodzi o grupę Riverside. Night Escalator Shrine, Riverside. Jeden z tych utworów, który musiał się pojawić podczas tych koncertów. No i był. Był oczywiście generalnie grupa Riverside, świętując jubileusz 20-lecia, postanowiła zagrać większość takich właśnie dłuższych utworów. Pewnie ku radości fanów, więc jeśli ktoś nie był w Gdańsku, no to jeszcze będzie szansa. W najbliższy weekend grupa odwiedzi Wrocław, Warszawę i Kraków, a z tego, co mi wiadomo, to jeszcze na tym nie koniec, ale ta informacja pojawi się dopiero jutro. Oczywiście zapomniałem, jak zwykle, podać swój adres mailowy. Dobrze, że Państwo go mają zapamiętanego i odzywają się tutaj do mnie. Bardzo serdecznie wszystkich pozdrawiam. michal.kirmuc@polskieradio.pl To jest ten adres. Jeśli ktoś z Państwa był na festiwalu United Arts w Gdańsku, to bardzo proszę podzielić się ze swoimi wspomnieniami. A szczególnie jestem ciekaw ostatniego dnia, bo no tutaj wygrała potrzeba bycia z Państwem, no i nie mogłem zostać, by zobaczyć między innymi grupę Tangerine Dream, Marka Bilińskiego, no czy na przykład Konrada Kucza, ale szczególnie ciekawił mnie koncert jednego pana. Właściwie podczas tego koncertu, z tego co widziałem z relacji internetowych, pojawiło się trzech muzyków, którzy również grali pierwszego dnia. Bo między innymi na perkusji zagrał Artur Scholz, który pierwszego dnia grał w grupie Inside Again, a także przywiózł do Gdańska swoje obrazy, które można było oglądać podczas wernisażu. No był oczywiście Mick Moss z grupy Antimatter, który pierwszego dnia zagrał swój solowy koncert, no ale tego ostatniego dnia dołączył jako gość specjalny człowieka, który na co dzień gra na klawiszach w grupie Riverside. Tak. Na festiwalu United Arts odbył się pierwszy solowy koncert Michała Łapaja. Flying Blind, Michał Łapaj i Mick Moss z grupy Antimatter, a utwór pochodzący z pierwszej, długo oczekiwanej solowej płyty Michała, Are You There? No i cóż, mam nadzieję, że na tym jednym koncercie się nie skończy, że Michał jednak rozochocony tym, co tam się dzisiaj działo, wczoraj, no jednak pojedzie dalej z koncertami w jakąś może małą trasę, bo no, chciałbym to zobaczyć, a niestety, jak wspomniałem Państwu, dzisiaj jestem tutaj, więc nie mogłem być równocześnie tam. Bardzo żałuję też, że nie zostałem na koncert Tangerine Dream, chociaż tę grupę nawet w tym obecnym wcieleniu już miałem okazję zobaczyć nieraz, a także zdaje się, że jutro będzie szansa zobaczyć ponownie ten zespół w naszym kraju, bo z Gdańska ruszyli prosto w stronę Warszawy, ale tamten koncert w Gdańsku miał pewien akcent, miał mieć, bo jak mówię, nie widziałem, pewien nietypowy akcent. Na koniec każdego koncertu Tangerine Dream gra improwizację, dzięki temu każdy koncert jest inny. No i do tej improwizacji tym razem postanowili właśnie zaprosić Michała Łapaja. Tego nie mamy, ale mamy oczywiście coś z klasyki grupy Tangerine Dream. Tangerine Dream, coś dzisiaj chyba jakoś zmęczony po tej podróży. Kiev Mission. Thank you. No i wróciły wspomnienia, ale tego pierwszego, tych pierwszych koncertów Tangerine Dream w Polsce. W 83 roku, tu nieopodal Myśliwieckiej 357 na Torwarze. Wczoraj w Gdańsku, a jutro w Warszawie. Jeśli ktoś z Państwa się wybiera, proszę koniecznie sprawdzić miejsce koncertu, bo zdaje się, że to miejsce się zmieniło. Elżbieta Różycka, Michał Kirmuć, pięknie Państwu dziękujemy i tradycyjnie życzę Państwu spokojnej nocy na ziemi. Do usłyszenia.